तथ्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति सीखो। पूर्व पक्ष में अनुमान कहा था, सत्य विषय दिखाने के उसके अनुमान में उपाधि दिया, अलक्षण वाक्य से उपाधि तो अच्छा। इसमें साध्य था पूर्व पक्ष का संस्कृत रूप अथवा संसर्ग रूप तात्पर्य विषय, जितने अलक्षण वाक्य जहाँ संस्कृत रूप संसर्ग रूप है वो लक्षण वाक्य नहीं, अलक्षण वाक्य तो उसमें रहेगा साध्य व्यापकत्व लक्षण वाक्य तो में है, किंतु जितने साधन है प्रमाण वाक्य तात्पर्य विषयत्व, प्रमाण वाक्य तात्पर्य विषय तो जहाँ रहेगा सर्वत्र अलक्षण वाक्य तो ऐसा नहीं, लक्षण वाक्य भी प्रमाण वाक्य है और तात्पर्य भी है, इसलिए सर्वत्र अलक्षण वाक्य तो नहीं रहेगा, साधन का अव्यापक साध्य व्यापक उपाधि है। दूसरे पे अनुमान करते ना भी वेदांत वाक्य जन्य प्रमाण सब प्रकार का विचार जन्यत्व संशय निवर्तकत्व कर्मकांड जन्य ज्ञानवत्, कर्मकांड जन्य ज्ञान को दृष्टांत बना करके उसमें हेतु क्या है, विचार जन्यत्व अथवा संशय निवर्तकत्व है कर्मकांड जन्य ज्ञान, विचार कर्म से निश्चय होगा संशय निवर्तकत्व है, और कर्मकांड जन्य ज्ञान सब प्रकार का ही होता है जैसे सर्वकर्म आदि, तो वेदांत वाक्य जन्य प्रमा भी विचार जन्य और संशय निवर्तक होने से उसमें सब प्रकार का तो रहेगा। दूसरा अनुमान है वेदांत जन्य प्रमा ब्रह्म प्रकार विषया, ब्रह्म धर्मिक संशय विरोधित्वाद ब्रह्म विचार जन्यत्वाद वा यदेव तदेव यथा कर्मकांड जन्य निश्चय, कर्मकांड जन्य जो निश्चय है दृष्टान्त हुआ और विचार जन्य है उसमें विचार जन्य तो हेतु रहेगा, अथवा ब्रह्म वहाँ धर्म संशय विरुद्धत्व है, यहाँ तो कर्मकांड कर्म धर्मिक संशय विरोधित्व है, कर्मकांड वाक्य से जो ज्ञान होगा उसमें संशय निवृत्त हो जाएगा याग स्वर्ग साधन है अथवा नहीं इत्यादि, तो इसी प्रकार वेदांत जन्य प्रमा भी ब्रह्म धर्मिक संशय विरुद्ध है, ब्रह्म विचार जन्य है होने से उसमें भी ब्रह्म प्रकार विषयकत्व रहेगा, ब्रह्मनिष्ठ जो प्रकार ब्रह्म में प्रकार होगा प्रकार को विषय करेगी प्रमा, जैसे कर्मकांड वाक्य से याग आदि में धर्म में कुछ प्रकार ही का किस प्रकार कर्म याग आदि करना है प्रकार भी सब प्रकार को होता है, तो वेदांत जन्य प्रमादि ब्रह्मनिष्ठ प्रकार विषय का ब्रह्म है विशेष्य, ब्रह्म के प्रकार है विशेषण तो प्रकार को विषय करेगी अर्थात सब प्रकार को हो जाएगा, निर्विकल्प का नहीं होगा निष्प्रकार का नहीं होगा, प्रतिसाधनम सत प्रतिपक्ष हो इति न वाच्यम सिद्धांत है ना अच्छे न वाच्यम, तब मते ज्ञान मात्र से सब प्रकार करते हैं, तब मते पूर्व पक्ष मत मात्र मते ज्ञान सामान्यम सब प्रकार का सब ज्ञान सब प्रकार के है, ये सब ज्ञान सब प्रकार के है तो हेतु में आप जो एक हेतु दिया संस हेतु दिया विचार जन्यत्व संशय विरोधित्व ये विशेषण व्यर्थ है, संभवे संभव व्यभिचाराभ्याम सद अर्थवती विशेषण, जब सब ज्ञान ही सब प्रकार को होता है आपको सब प्रकार को तो सिद्ध करना है तो ज्ञानत्वाद कहो कोई भी ज्ञान सब प्रकार को होता है, संशय निवर्तक विशेषण और विचार जन्यत्व रूप विशेषण व्यर्थ है, विचार जन्यत्व संशय विरोधित्व व्यर्थत्व व्यर्थ साधक नहीं है अप्रयोजकत्व, और ज्ञान तो हेतु करेंगे कोई हेतु तो अनुकूल तर्क सुनने हैं ज्ञान तमस्तु सब प्रकार के तमस्तु अनुकूल तर्क सुनने निष्प्रकार के ज्ञानादि संशयादि निवृत्ति संभव, और संशय निवृत्ति होती है इसे ज्ञान सब प्रकार को होना चाहिए, सर्पो नवा सर्पत्व प्रकार के निश्चय वाले पर सर्पत्व को क्या संशय नष्ट हो जाएगा। इदम तो था इदम धर्मी में तो सब प्रकार के ज्ञान से संशय की निवृत्ति होती है। एक कहते हैं इस प्रकार ज्ञान से संशय निवृत्ति हो सकती है। चंद्र कश चंद्र अयम चंद्र नवा ऐसी निवृत्ति हो जाती है इस प्रकार ज्ञान से। तो किस प्रकार से चंद्र और ये जो पूरा विश्व का अनुमान है इसे सोपाधिकत्व है लक्षण वाक्याजन्यत्व से उपाधि पर। पहले अलक्षण वाक्यत्व कहा था इसमें कहा लक्षण वाक्याजन्यत्व क्योंकि प्रमा को यहाँ पक्ष बनाया। पहले वाक्य को पक्ष बनाया था तो उपाधि क्या था अलक्षण वाक्यत्व। यहाँ प्रमा को पक्ष बनाने से उपाधि कहते हैं लक्षण वाक्याजन्यत्व। जहाँ जहाँ साध्य है पूरे विश्व की ब्रह्म प्रकार सब प्रकार तत्व साध्य है वहाँ लक्षण वाक्याजन्य तो रहेगा। लक्षण वाक्याजन्य तो नहीं क्योंकि जहाँ जहाँ हेतु है संशय विरोधित्व विचार जन्य तो जिसमें है उसमें सर्वत्र सब प्रकार तत्व नहीं सब प्रकार नहीं लक्षण वाक्याजन्य तो ऐसा नहीं। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र आदि में लक्षण वाक्य सुन करके जब चंद्र की प्रमा होती है उसमें लक्षण वाक्याजन्य तो उपाधि नहीं रहती किंतु साधन रहता है विचारजन्य तो संशय विरोधी तो ज्ञान ग्रहण से साधन का अध्यापक हुआ लक्षण वाक्याजन्य तो उपाधि है। अतएव द्वितीय द्वितीय अनुमान अपास्तम दो अनुमान का था अभी इसमें आया था एक वेदांत प्रमा द्वितीय वाक्य द्वितीय अनुमान अभी अपार्थम अतएव का व्यर्थत्व अप्रयोजकत्वाभ्याम एवं विशेषण व्यर्थ है और अप्रयोज अनुकूल तर्क समय अप्रयोजकत्व से ही हम ब्रह्मनिष्ठ प्रकार विषयत्व साधन दृष्टान्त संभव जो ब्रह्म प्रकार विषयकत्व साध्य किया है ब्रह्मनिष्ठ प्रकार विषय तो ब्रह्मनिष्ठ जो प्रकार तो प्रकार विषय से प्रमा में ब्रह्मनिष्ठ प्रकार विषयकत्व रहेगा। ब्रह्मनिष्ठ प्रकार विषयकत्व तो आप पक्ष में घटाओगे ब्रह्म में कोई प्रकार होना चाहिए इसको विषय करेगी प्रमा। किंतु दृष्टान्त कहाँ मिलेगा ब्रह्मनिष्ठ प्रकार विषय तो ब्रह्मनिष्ठ प्रकार के विषय करने वाले दृष्टान्त ही नहीं। दृष्टान्त जो दिया है कर्मकांड वाक्य दिया उसमें ब्रह्मनिष्ठ प्रकार विषय को तो यही सर्वेषु च प्रतिसाधनेषु प्रश्नोत्तरयोः वैयाधिकरण्यापत्ति प्रतिकूलतर्को अवशेय। जितने सप्तप्रतिपक्ष अनुमान पूर्व करता है सर्वत्र प्रश्न है चंद्र कह और उत्तर देंगे प्रत्युष प्रकाश चंद्र निष्प्रकार कह चंद्र स्वरूप ही बुभुक्षित है प्रश्न उसको जानने के लिए। किसने सुना हुआ चंद्र प्रकाश वाला है नक्षत्र आदि से भिन्न है किंतु पूछता ही इसमें चंद्र कौन है चंद्र मात्र बुभुक्षित है और उसको जब उत्तर देंगे सब प्रकार के उत्तर देंगे तो प्रश्न और उत्तर में वैधिकरण हो जाएगी। प्रश्न जिस विषय को उत्तर भी तद विषय को होना चाहिए प्रश्न शुद्ध चंद्र विषय का उत्तर देंगे तो उसका विशेषण व्यतिकरण आपत्ति रूप प्रतिकूलतर को अवश्य निश्चय है। जैसे पूर्व पक्षी के अनुमान में ब्रह्म प्रकार विषयकत्व तो दृष्टान्त दृष्टान्त में दृष्टान्त सिद्ध नहीं होगा दृष्टान्त में साध्य नहीं रहेगा कहीं भी ब्रह्म निष्ठ प्रकार विषयकत्व तो दृष्टान्त में नहीं मिलेगा साध्य वैकल्य रूप दोष। इसी प्रकार अभी पूर्व विचि की सिद्धांति के अनुमान में साध्य वैकल्य रूप दोष देता है। नन दृष्टान्त साध्य वैकल्यम दृष्टान्त दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि लक्षण वाक्य को दृष्टान्त दिया उसमें साध्य होना चाहिए कि अखंडार्थ निष्ठत्व किंतु प्रकृष्ट प्रकाश आदि वाक्य अखंडार्थ कहे इसमें पहले निश्चय हो तथा ही प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्यम न तावत अविधया अखंडार्थनिष्ठम अखंडार्थनिष्ठम अखंडार्थ विषयकम अखंडार्थ को बोधन कराएगा वाक्य प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्य सिद्धांतिक दृष्टान्त दिया था प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य अखंडार्थ निष्ठम अखंडार्थ विषय अखंडार्थ को विषय करेगा। जैसे प्रकृष्ट प्रकाश आदि वाक्य अखंडार्थ को विषय करता है, ऐसे सत्यम ज्ञान अनंत आदि वाक्य भी अखंडार्थ ब्रह्म को विषय करेगा, इस अनुमान पूर्व सिद्धांत ने कहा था। किंतु प्रकृष्ट प्रकाश वाक्य को जो दृष्टांत दिया उसमें पर साध्य रहे अखंडार्थ निष्ठ अखंडार्थ विषय करता, वो अखंडार्थ को विषय कैसे करे वाक्य न तावत अविधया अखंडार्थ निष्ठम, उसकी अविधा वाक्य की शक्ति अखंडार्थ में है ही नहीं, तो अविधा से अखंडार्थ विषय का नहीं होगा वाक्य, क्योंकि प्रकृष्टादि पद से अखंड अविधा अभाव, प्रकृष्ट प्रकाशादि जो पद है अखंड शुद्ध ब्रह्म में उसकी शक्ति है ही नहीं, अखंड शुद्ध है उसमें किसी की अविधा ही नहीं, अभाव मनुष्य को जब शक्ति है ही नहीं, तो शक्ति से अखंडार्थ को विषय करेगा वाक्य ऐसा नहीं है। अविधा अभाव तो है अंगीकाराच, तो मानते भी नहीं हो किसी पद की शक्ति ब्रह्म में नहीं, और प्रकृष्ट प्रकाश आदि जो वाक्य में पद है वो अखंड में उसकी शक्ति अविधा नहीं मानते हो, लक्षणा से मानते हो, तो लक्षणा से कहेंगे ना कि लक्षण या प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में जो प्रकृष्ट प्रकाश शब्द प्रयोग किया ये शक्ति लक्षणा से अखंडार्थ को बताई गई वाक्य, ये भी ठीक नहीं। प्रकृष्ट प्रकाश प्रकृष्टता से प्रकाश से करेंगे तो गुण हो जाएगा, प्रकृष्ट प्रकाश यस्मिन बहुग्री करेंगे तो द्रव्य हो जाएगा। प्रकृष्ट प्रकाश वाले द्रव्य हो अथवा गुण हो चंद्रे अन्य उपपत्ति है, चंद्र यदि प्रकृष्ट प्रकाश वाला हो सकता है, चंद्र में प्रकृष्ट प्रकाश गुण का अन्वय हो सकता है, लक्षण कैसे करने का अन्य अनुपपत्ति से लक्षणा करते हैं। गंगायाम घोष गंगा प्रवाह के साथ घोष आविरपल्ली का अन्वय संबंध नहीं हो सकता है, किंतु आप्त ने कहा गंगायाम घोष तो लक्षण करके गंगा पद का अर्थ गंगा तीर करते हैं, अन्य अनुपपत्ति हो तो लक्षण करते हैं, और गंगायाम मत्स्य मीन आदि कहेंगे नौका मीन नौका आदि कहेंगे तो वहाँ लक्षण नहीं होती, क्योंकि मीन नौका आदि का अन्वय गंगा प्रवाह में है, तो अन्वय अनुपपत्ति लक्षण का बीज है, यहाँ की तो अन्वय अनुपपत्ति नहीं है, चंद्र के साथ प्रकृष्ट प्रकाश का गुण का अन्वय हो सकता है, चंद्र स्वयं द्रव्य प्रकृष्ट प्रकाश वाला गुण सेवा द्रव्य सेवा चंद्र अन्वय हो सकता है, अन्य अनुपपत्ति रूप लक्षण बीज हवा लक्षण का बीज क्या हुआ, अन्य अनुपत्ति लक्षण का बीज प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य में नहीं, इति चेत् न अन्य अनुपपत्ति लक्षण का बीज ऐसा मान करके पूर्व पक्ष ने शंका की दृष्टांत में साध्य भी कर ले, सिद्धांत कहता है अन्य अनुपपत्ति लक्षण का बीज ऐसा नहीं है, स्थल बताएंगे जहाँ अन्य अनुपपत्ति नहीं फिर भी लक्षण होती है, भोजन करने के लिए बैठे महात्मा लोग आ रहे हैं कहते यष्टि ही प्रवेश इस कमरा में यष्टि ही प्रवेश है, जो भोजन करने बैठे बैठे उस समय लाठी 10-20 लाठी ले सकते ला सकते कमरा में नहीं आ सकते ला सकते, अन्य अनुपपत्ति नहीं अन्य की उपपत्ति, फिर वहाँ अर्थ कहते यष्टि प्रवेश का अर्थ लाठी वाले यष्टि धरान प्रवेश कहते लाठी को बोला दाढ़ी कहते ना दाढ़ी को बोला दाढ़ी वाले के लिए दाढ़ी कह देते हैं, सत्य वाले के सत्य कहते लाठी वाले कहते वो लाठी डांडे कहते हैं लाठी, यष्टि ही प्रवेश है यष्टि शब्द कहते लाठी है यष्टि द्वितीय बहुजन का रूप है उसका अर्थ कहते यष्टि धरान प्रवेश है, यहाँ अन्य अनुपत्ति रूप लक्षण का बीज नहीं होने पर भी लक्षणा होती है, इसलिए लक्षण का बीज अन्य अनुपत्ति मानना ठीक नहीं है, ये लोक में यहाँ लक्षण होती है जहाँ अन्वयानुपपत्ति नहीं है, यदि अन्वयानुपपत्ति लक्षण का बीज कारण मानेंगे यहाँ तो अन्य हो सकता है, भोजन करने बैठे 10-20 लाख लेकर रखा ला सकते अधिक भी ला सकते प्रवेश हो सकता है कमरे में, अन्वयानुपपत्ति नहीं होने पर भी लक्षण होती है, और तर समय पुरुडाचा भवंति इत्यादि वेदेश वेद में पुरुडास तर समया कहा गया, एक कर्म करते हैं सवनीय कर्म तरसा सवनिया क्रूरासा बनती सत्यायन वर्ण के द्वारा 36 वर्ष में संपन्न करते हैं कि सत्र सत्र में कहा संस्थित संस्थित यानी गृहपत्री मृगयान यान्ति सयान मृगान हंती तेषां तरसा सवनिया क्रूरासा बनती। प्रतिदिन गृहपति कर्म करता है मृगया में जाता है मृग पशु को मारता है फिर मारने पर उन्हें तरसा सवन्या बनती तरसा मांसा सवन्य क्रूडा से जो बनाते हैं मांस से बनाते हैं तो बताया। तो यहाँ जो सवन्या क्रूडासा बनती उसमें 5 प्रकार द्रव्यों का उपयोग होता है। यह सवन्य एक दान करभ दान करभ परिवाप प्रोडास पयस्य ये हो गए 5 प्रकार दान है। भ्रष्ट यव यव को भुजने पर दान होता है। करम्भ हो गया बाटी बनाते जौ की बाटी को करम्भ का परिवाप हुआ चावल भुने धान से चावल हो गया परिवाप। और प्रोडास चावल को पीस करके बाटी बनाते हैं अमीक्षा सेना ये 5 प्रकार में से पुरुदास कौन सा हुआ चतुर्थ हुआ दाना करम्भ परिवाप पुरुदास चतुर्थ हुआ 5 में से 5 चतुर्थ हुआ। तो पुरुदासा तरस तरसा सवनिया भवंती तरसा मांसयुक्त मांसानि तो चतुर्थ केवल पुरुदास के साथ इसका संबंध हो सकता है अन्य अनुपपत्ति नहीं है। तो यहाँ विचार हुआ 5 द्रव्य में से केवल एक द्रव्य पशु मांस से बनाए अथवा 5 को बनाए ऐसा विचार होने पर उसमें आया मांसं तो सवन्यानां चोदना विशेषात चोदना विधान अविशेष समान होने से सब के लिए मांस ऐसे कहा गया। पार्थ सार्थ मिश्र शास्त्र दीपिका में ऐसा कहते हैं उद्देश्य सवन्यास्तु मांसमत्र विधीयते पुरुडासा पुरुडासा समवाय तु लक्षण। यहाँ सवन्य को उद्देश्य करके मांस का विधान किया। तो पुरुडास हो पुरुडास से भिन्न हो सब सवन्य जितने सवन्या निर्विपति निर्वपति 5 द्रव्य विषय जो बनाएंगे वहाँ मांस से बनाने के लिए निर्णय हुआ। अर्थात केवल पुरुडास मांसयुक्त बनाना ये संभव था। अन्य अनुपपत्ति नहीं होने पर भी लक्षण होती है क्योंकि यहाँ उद्देश्य सवन्य को उद्देश्य करके विधान किया गया। जैसे काकेभ्यो दधि रक्षता काक से दधि को रक्षा करो ये तो संभव है काक का अन्य अनुपति काक है किंतु अन्य वहाँ तात्पर्य केवल नहीं काक में दधि उपघात का नाश करने वाले जितने सब से रक्षा करो वहाँ तात्पर्य अनुपपत्ति बीज मानेंगे तो होगा नहीं तो अन्य अनुपपत्ति मानेंगे तो बीज नहीं तवा से दधि की रक्षा करना अन्य के लिए नाम नहीं लेना। तो अन्य अनुपपत्ति लक्षण का बीज नहीं यहाँ भी इस प्रकार सवन्य में 5 में से एक पुरुडा से चतुर्थ उसको केवल मांस से बना करेंगे बाकी 4 नहीं बनाएंगे ऐसा हो सकता था किंतु वहाँ निर्णय किया गया 5 के लिए विधान किया गया। तो अन्य अनुपपत्ति रूप लक्षण बीज नहीं होने पर भी लक्षणा होती वेद में लोक में भी लोक में यष्टी प्रवेश अन्य होती ये अन्य अनुपत्ति नहीं होने पर भी लक्षणा होती है। इसलिए यहाँ भी मूल में तर समय क्रूरता भवन इत्यादि वेद यथाशत अन्य संभव भी जैसे श्रुति में कहा गया यष्टियों का प्रवेश क्रूरास हो सकते मांस से तो अन्य अत संभव है अन्य अनुपपत्ति नहीं तो लक्षण नहीं होनी चाहिए किंतु लक्षण होती है। यथा तात्पर्य विषयभूत अन्य अनुपपत्ति है तात्पर्य विषयभूत उसका अन्य अनुपपत्ति होने से यष्टि शब्द के लक्षण यष्टिधर पुरुषेशु यष्टिधर पुरुषों को प्रवेश कराओ। और सवन्य हविर मात्रे सवन्य हवि मात्र कौन से पुरुडास धान आदि जितने हैं सब सवन्य मात्र में ही लक्षण होती है। यष्टि पुरुदास दास शब्द लक्षण आशिता यष्टि शब्द की लक्षण किसमें यस्की धरे से, और पूर्वास शब्द की रचना सवर्णीय हवि मात्र में। तथेव यह जिस प्रकार लौकिक वैदिक दो उदाहरण दिया, अन्य अनुपति नहीं होने पर भी लक्षणा होती है, तो लक्षण का बीज क्या होगा? तात्पर्य अनुपति, तात्पर्य विषयभूत अन्य अनुपति निमित्त लक्षण है। तात्पर्य का विषयभूत जो अन्वय है उसे अन्वय की अनुपति जिससे हो, ये बीज हुआ, इसके कारण लक्षण होती तो अखंडार्थक तो उपपत्ति अखंडार्थ हो जाएगा। अखंडार्थ होने के लिए पूर्व पीछे ने कहा था अन्वयानुपपत्ति नहीं तो दृष्टान्त में प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य में लक्षणा नहीं होगी, तो सिद्धांत ने कहा लक्षण होती है क्योंकि तात्पर्य से हो तो अन्वयानुपपत्ति है, इसलिए अखंडार्थ हो जाएगा। कस चंद्र इति चंद्र स्वरूप पृष्ठे तन्मात्र प्रश्न उत्तर से उचितत्वात्, चंद्र कह चंद्र स्वरूप पूछा गया, उत्तर भी तन्मात्र रूप होना चाहिए, जितने पूछा गया जो बुभुत्सित बुद्ध मिष्ट है वही कहा, उसी को ही कहना चाहिए उत्तर इतने होगा। ननु चंद्र स्वरूप से ज्ञातत्व, अभी कस चंद्र जो पूछ रहा है चंद्र स्वरूप का ज्ञान उसको है अथवा नहीं है, मतलब ज्ञान है अथवा नहीं होगा जो पूछता है कस चंद्र। चंद्र स्वरूप यदि ज्ञात है तो प्रश्न नहीं होगा, तो प्रश्न न युजते। यदि अज्ञात है चंद्र, चंद्र को नहीं जानता है तो कस चंद्र कैसे पूछेगा? चंद्र क्या, चंद्र शब्द का अर्थ मैं चंद्र नहीं जानता है, फिर कहे कौन चंद्र है? अज्ञातत्व से धर्मी ज्ञान साध्य बुभुत्सा संदेह संदेह, धर्मी ज्ञान साध्य बुभुत्सा संदेह, धर्मी ज्ञान होने पर बुद्ध मिच्छा, धर्मी होने पर उसमें क्या है क्या धर्म है ये ज्ञान प्रश्न होगा। धर्मी नहीं जान करके वंध्यापुत्र में कितने मुकुट है प्रश्न होगा, वंध्यापुत्र में मुकुट कितने है कुंडल कितने प्रश्न होगा, अरे वंध्यापुत्र का ज्ञान ही तो तद निश्चय धर्म का प्रश्न नहीं बनेगा। धर्मी ज्ञान होने के बाद अब पूछा जा सकता है उसमें कितने तीर है कितने हाथ है क्या हथियार है क्या भूषण है ये तो प्रश्न हो सकता है। तो धर्म विषय का भूभूषा बुद्ध विचार धर्मी ज्ञान साध्य, धर्मी के ज्ञान होने पर धर्म विषय का भूभूषा बुद्ध विचार। और संदेह भी धर्मी पर्वत देखा पर्वत ज्ञान हुआ वहाँ संदेह हो सकता है वन्य मानवा, और पर्वत ज्ञान जिसको नहीं पर्वत क्या मालूम नहीं उसको संदेह होगा पर्वत वन्य मानवा, वन्यमान वा संदेह होने के लिए धर्मी ज्ञान साध्य पर्वत ज्ञान है तो पर्वतो धन्य वन्यमान वा संदेह होगा। इसी प्रकार चंद्र स्वरूप का ज्ञान यदि नहीं होगा तो उसमें संदेह भी नहीं होगा, चंद्र कौन है क्या है या नहीं संदेह भी नहीं बनेगा। तो दो हो गया, एक अज्ञान सत्य धर्मी ज्ञान साध्य बहुत सा और संदेह दोनों नहीं होंगे। शब्द प्रयोग कैसे करेगा चंद्र, अर्थ यदि कुछ नहीं जानता है चंद्र शब्द का प्रयोग करेगा, चंद्र का अनुवाद करके कह प्रश्न है चंद्र इति अनूद्य कह इति प्रश्नस्थ चंद्र शब्द से, प्रश्न में चंद्र शब्द है नहीं, वो चंद्र शब्द का अर्थ ज्ञान उसको है नहीं, जो पूछ रहा है कह चंद्र अर्थ ज्ञान नहीं, अर्थ ज्ञान है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी अनर्थक है ना, अर्थवत्व अज्ञान है ना, चंद्र शब्द का यदि अर्थवत्व ज्ञान नहीं है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी अप्रातिपदिक, जब प्रातिपदिक नहीं है चंद्र के आगे सु कहाँ से आएगा, चंद्र तदुत्तर सु विभक्त अयुक्तत्व को संज्ञा कस चंद्र, चंद्र क चंद्र सुबंत पद है, सुविभक्ति प्रयोग नहीं होगा क्योंकि प्रातिपदिक नहीं, प्रातिपदिक क्यों नहीं होगा अर्थवत्व क्या ज्ञान नहीं, अर्थवत्व ज्ञान नहीं क्यों, अभी प्रश्न कर रहा है चंद्र शब्द का अर्थ नहीं जानता है, इसलिए अज्ञान तो होगा तो ये भी एक दोष है, चंद्र सुबंत प्रयोग नहीं कर सकता है, बहुत्सा नहीं होगी संदेह नहीं होगा और चंद्र तो सुबंत प्रयोग नहीं हो सकता है। अच्छा सिद्धांत क्या कहेगा, चंद्र स्वरूप ज्ञाते थी तस्य असंकीर्ण स्वरूप ज्ञात, चंद्र स्वरूप को तो जानता है किंतु असंकीर्ण अन्य से भिन्न चंद्र ऐसा स्वरूप ज्ञान नहीं है। संकीर्ण होता है मिला हुआ, असंकीर्ण पृथक। जिसे आकाश में दिखते हैं प्रकाश चंद्र, देखा नक्षत्र भी चंद्र भी है, समझ लेगा कोई नक्षत्र को चंद्र समझ लेगा, असंकीर्ण स्वरूप ज्ञान तो नहीं है। कभी सिद्धांति पूर्व जी कह देती है कहता है कि न युक्तम, उसमें दो स्वरूप चंद्र में कहाँ है, चंद्र स्वरूप ज्ञात हो गया और असंकीर्ण चंद्र नहीं जानता है। तस्मिन रूप द्वय वाला तस्मिन क्या था चंद्र है, चंद्र रूप द्वय ही नहीं। पूरा सिद्धांत कहेगा असंकीर्ण असंकीर्णत्व न ज्ञात मिट्टी चेत, चंद्र को तो जानता है किंतु असंकीर्ण पृथक रूप से नहीं जानता है। संकीर्ण और मिला हुआ आकाश में चंद्र को है किंतु अन्य से विलक्षण चंद्र है, बहुत प्रकाश वाला चंद्र ऐसा ज्ञान नहीं है, असंकीर्णत्व में ज्ञात नहीं है। तो प्रश्न भी बन जाएगा असंकीर्णत्व प्रकार प्रतीति पर परिवर्षित, अर्थात क्या होगा जो पूछ रहा है चंद्र स्वरूप जानता है, स्वरूप विषय प्रश्न नहीं हुआ, क्या जानता है चंद्र स्वरूप जानता है किंतु असंकीर्णत्व नहीं जानता है। तो प्रश्न क्या हो करेगा असंकीर्णत्व प्रकार के ज्ञान पर कहो, तो जो उत्तर देगा उसमें ज्ञान क्या होगा असंकीर्णत्व प्रकार के ज्ञान होगा, प्रखंड कैसे होगा तत्व व्यावर्तक वैशिष्ट्यम व्यावृत्ति वैशिष्ट्यम, व्यावर्तक धर्म विशिष्ट होगा अतः भेद क्या वैशिष्ट आएगा, जो असंकीर्णत्व प्रकार के ज्ञान होने के लिए के चाहिए भेद व्यावर्त के भेद का धर्म विशिष्ट होना चाहिए, भेद का धर्म का संबंध रहेगा अथवा भेद रहना चाहिए, एक भेदक और एक भेद, घट में पट का भेद रहेगा नहीं, घट में पट का भेद है और व्यावर्तक धर्म क्या होगा घट में घटत्व, घट में घटत्व है व्यावर्तक धर्म और पट भेद, तो व्यावर्तक का वैशिष्ट संबंध हो तो भेद का संबंध हो मानना पड़ेगा, उभयथाप्य पंडार्थत्व भंग प्रसंग व्यावृत्ति भेद विशिष्ट ज्ञान होगा ब्रह्म का अथवा व्यावर्तक धर्म संबंध उसमें ज्ञान होगा तो अखंड की वृत्ति बनेगा सधर्म को हो जाएगी। अखंडार्थत्व भंग अखंडार्थ होने के लिए क्या चाहिए शुद्ध प्रातिपदिक अर्थ, उसमें कोई विशेषण धर्म प्रकार नहीं है। यदि भेद प्रकार हो व्यावर्तक धर्म कोई प्रकार हो जाएगा तो अखंडार्थ नहीं होगा, इति चेत न कौन कहेगा सिद्धांत कहता भाव अनुपदा भाव से अनुपदा, ऐसे जो तुम कहते हमारा जो भाव अभिप्राय को नहीं समझ कर कहते अभिप्राय क्या है तथा ही चंद्र पहले जो प्रश्न का था चंद्र को जानकर पूछता है नहीं जानकर के, चंद्र स्वरूप से ज्ञातत्व तो अभिपगमा दे हो, हम कहते चंद्र स्वरूप को जानता है नहीं जानता है ऐसा नहीं, तो पहला विकल्प क्या था नहीं जान करके प्रश्न, नहीं जान करके जो दोष दिया था पूर्व पश्चिम दोष अभी आएगा क्यों नहीं जानता है, जानता है चंद्र को जान करके प्रश्न करता है, तो नहीं जान करके प्रश्न कहने पर जो दोष वो दोष इसमें नहीं आएगा। तद अज्ञातत्व निबंधन दोष आनंदा से चंद्र में अज्ञातत्व निबंधन अज्ञातत्व मूलक मूलक जो दोष तुमने कहा दोषों का अवकाश है नहीं है, ऐसे यदि ज्ञात है फिर प्रश्न क्यों होगा ज्ञात विपय विरोधी ज्ञान अनुदयता तद उदयार्थम प्रश्न विजय, चंद्र सर्व का तो ज्ञान है चंद्र ज्ञात है किंतु विपर्य विरोधी ज्ञान जो नहीं होता है चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश न ऐसे ज्ञान चंद्र प्रकृष्ट प्रकाशन न चंद्र स्वरूप तो ज्ञान है किंतु प्रकृष्ट प्रकाशन नहीं है, ये जो विरोधी ज्ञान है विपर्य ज्ञान ये भ्रम है, भ्रम है विपर्य जो हो गया भ्रम उसके विरोधी ज्ञान, विरोधी ज्ञान कैसे होगा चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र विरोधी ज्ञान अनुदयता जब विरोधी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है उस समय तद उदयार्थम तत्पश क्या है ना विपर्य ज्ञान विपर्य विरोधी ज्ञान, विपर्य विरोधी ज्ञान उत्पत्ति के लिए प्रश्नो युज्यते प्रश्न युक्त है, ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा सर्वत्र प्रश्नना तो उच्च जापते सर्वत्र प्रश्न कैसे बनेगा समान यदि जानता है तो प्रश्न करना जरूरत नहीं, नहीं जानता है तो प्रश्न नहीं बनेगा, संशय आदि नहीं होगा धर्म ज्ञानाधीन, प्रश्न मात्र का उच्छेद हो जाएगा, इसलिए मानना पड़ेगा। ज्ञात होने पर भी सामान्यतः तो विपर्य विरोधी ज्ञान नहीं से प्रश्न हो सकता है। अतः अनभ्यता अनभ्यास दशापन्न ज्ञान न विपर्य विरोधी, पूर्व से कहता है कोई ज्ञान हुआ अभ्यास बार बार देकर के निश्चय होने पर वो ज्ञान विपर्य का विरोधी होता है। अनभ्यास दशा दशापन्न का तो जब तक तो अप्रमाण्य शंका है, ज्ञान ज्ञान हो गया फिर अप्रमाण्य शंका है, वो ज्ञान विपर्य का विरोधी नहीं होगा। बार बार देखकर निश्चय किया हाँ इदम इत्थम अयम सर्प नायम सर्प निश्चय हुआ और विपर्य का विरोधी होगा। देख लिया कि दूसरे संशय रहा, संशय ज्ञान विपर्य का विरोधी नहीं, अप्रमाण्य शंकास्पद ज्ञान विरोधी नहीं होता है। अनभ्यास दशा अपना मतलब अप्रमाण्य शंकायुक्त ज्ञान न विपर्य विरोधी, ऐसा कहोगे तो प्रकृति सिद्धांत कहता है प्रकृति भी समान, इसी प्रकार यहाँ भी समान है। अनभ्यास दशापन्न ज्ञान चंद्र को जानता है, अप्रमाण्य शंका है वो ज्ञान विपर्य का विरोधी नहीं होगा। जो अप्रमाण्य का शंका नष्ट हो जाए तो विपर्य विरोधी होगा। विषय तुल्यत्वे ज्ञान विशेषस्यैव विपर्य निवर्तकत्वस्य सर्वतंत्र सिद्धांत, विषय तो बराबर है, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जो चंद्र विषय का प्रश्न है उसका उत्तर प्रकृष्ट प्रकाश ज्ञान है, किंतु सामान्य ज्ञान विपर्य का निवर्तक जब तक ज्ञान में अप्रमाण्य की शंका है वो ज्ञान ब्रह्म का निवर्तक नहीं होगा। तो ज्ञान विशेष से हो, ज्ञान विशेष का अर्थ अप्रमाण्य शंका शून्य, अप्रमाण्य शंका शून्य से एवं ज्ञान से विपर्य निवर्तक सर्वतंत्र सिद्धांत होगा। स्वशास्त्र का सिद्धांत तो मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे विपर्य का निवर्तक कौन होगा, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है, अप्रमाण्य शंका शून्य, जिस ज्ञान ज्ञान तो हो गया किंतु उसमें अप्रमाण्य की शंका है तो भ्रम विरोधी नहीं है, और जब विपर्य शून्य हो जाएगा तो भ्रम विरोधी होगा। तो विषय तो समान है, पहले भ्रम काल में जो था अप्रमाण्य शंका हो, अप्रमाण्य शंका की निवृत्ति हो जाए, विषय तो समान ही, किंतु ज्ञान विशेष ही विपर्य निवर्तक, विशेष ज्ञान हो गया अप्रमाण्य शंका शून्य से एव ज्ञान से विपर्य निवर्तक होता है, ये सर्वत्र सिद्ध है। अच्छा परोक्ष ज्ञान है शंख श्वेतो न पिता, परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान होने पर आंख में पित्त रोग हुआ तो शंख पीला दिखेगा या सफेद दिखेगा, तो वो परोक्ष ज्ञान विपर्य निवर्तक हुआ नहीं हुआ। शंख श्वेतो न पिता इत्यादि परोक्ष ज्ञान में भाषते यादृशम शैत्य स्वरूप पीताभाव स्वरूप तादृशमेव अपरोक्ष ज्ञान विषयता दशाया विपर्य विरोधी थी, विपर्य विरोधी फलोपयुक्तम एव असंकीर्ण उच्यते। संकश्वेत न पीता इसे परोक्ष ज्ञान होता है किससे, मुख्य परोक्ष ज्ञान क्या होगा, दोष के ज्ञान, दोष से परोक्ष ज्ञान होगा। शंख श्वेता न पीता ये दोष चक्रिय होता है, दोष चक्र शंख पिला दिखता है सभ्य दिखता है, मात्र शंख पीता है या श्वेत है बता, तो दोष होने पर श्वेत दिखेगा या पीता दिखेगा, तो शंख श्वेतो न पीता है ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान कैसे होता है, शंख श्वेत न पीता ही ज्ञान हुआ इसको परोक्ष क्यों कहें, किसे परोक्ष ज्ञान होगा, शब्द से होगा हाँ इतने ही थे, इतने ही ज्ञान दो शादी कितने जीवन ज्ञान सुना, शंख श्वेतो न पीता शब्द सुन करके ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा है, शब्द से परोक्ष ज्ञान होगा। यादृशम शैत्य स्वरूपम पीताभाव स्वरूपम भाषते, परोक्ष ज्ञान का विषय कोई होता है नहीं है, परोक्ष ज्ञान का विषय होता है या प्रत्यक्ष का, ज्ञान सविषय को होता है तो परोक्ष ज्ञान का जो विषय साहित्य स्वरूपम पिता स्वरूपम तादृश में अपरोक्ष ज्ञान विषय तत्म अपरोक्ष ज्ञान समय में यही सही ज्ञान विपर्य का विरुद्ध होगा। कैसे कि अपर क्या होगा शंख श्वेत न पीत ये ज्ञान ही विपर्य विरोधी है अपरिचय ज्ञान विपर्य का विरोधी है। यदि विपर्य विरोधी फलोपहितमेव असंकीर्ण इत्युच्यते तो फिर किस ज्ञान को असंकीर्ण कहेंगे जिस ज्ञान का फल है विपर्य विरोधी रूप फल विपर्य विरोधी रूप फल युक्त ज्ञान ही असंकीर्ण फलोपहित फलयुक्त जो फल देने वाला विपर्य विरोध्यात्मक फल उपाधि युक्त ज्ञान ही असंकीर्ण जिस ज्ञान होने के बाद परोक्ष ज्ञान होने पर भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती है इसको असंकीर्ण कहेंगे नहीं असंकीर्ण ही होगा तो विपर्य विरोधी रूप फल से फलोपाधि से युक्त हो। कौन सा ज्ञान फलोपहित कौन सा नहीं कैसे निश्चय होगा फलोपधान तदभावोचर फलोपाधि वाला तो उसका अभाव कैसे निश्चय होगा दोष विशेष तदभाव वैपरीत्य नहीं दोष विशेष है तो क्या होगा फल फल होगा या फल नहीं होगा विपर्य विरोध हो जाएगा नहीं होगा दोष विशेष है तो विपर्य विरोध न तदभाव होगा दोष विशेष नहीं तो तदभाव है तो फल हो जाएगा तो फलोपदान के साथ दोष विशेष काम में है अभाव काम में है और तद अभाव के साथ दोष ये देता है वैपरीत्य नहीं करने देता फलोपदान होगा दोष विशेष होने पर नहीं दोष विशेष के अभाव होने पर फलोपदान फल की उत्पत्ति और फलोपदान का अभाव कब होगा दोष विशेष है तो ये वैपरीत्य नहीं तथा से एकमेव स्वरूपम एक स्वरूप है दशा विशेष वेतन संकीर्णम असंकीर्णम च यदि संकीर्णता दशाया युगपत ज्ञान अज्ञान युगपति एक स्वरूप ही है अलग अलग दशा में कभी असंकीर्ण कभी संकीर्ण दशा विशेष परिचय जो सुनता है संकीर्ण है और अपरिचय हो गया तो असंकीर्ण हो गया यदि संकीर्णता दशायाम युगपत ज्ञान अज्ञान युगपति जो संकीर्ण मिश्रण है एक साथ ज्ञान भी रहेगा अज्ञान भी रहेगा अतएव व्यावृत्ति वैशिष्ट्यम व्यावर्तक वैशिष्ट्यम व असंकीर्णत्वमिति अपार्थम असंकीर्ण होने के लिए भेद वैशिष्ट होना चाहिए भेदक विशिष्ट होना चाहिए कोई जरूरी नहीं क्योंकि भेद के ज्ञान के बिना भी जैसे शंकर श्वेतो न पिता शंकर श्वेतो न पिता कहेंगे इसे शंका में व्यावृत्ति है व्यावृत्ति भेद है या व्यावर्तक धर्म है शंख श्वेतो न पीत शंख श्वेत है पीत नहीं है इसे व्यावृत्ति का संबंध है व्यावर्तक का संबंध है दोनों है शंख श्वेत न पीत है श्वेत साहित्य उसमें है धर्म न पीत का तो पीत का भेद है व्यावृत्ति वैशिष्ट अंतर वेद वैशिष्ट न पीत पीत का भेद है और व्यावर्तक है शैत्य तो दोनों उभय सद्भावे थी व्यावृत्ति का संबंध है व्यावर्तक का भी संबंध है तो भी विपर्य विरोधित्व रूप संकीर्णता या दर्शना शंख श्वेतो न पीत ऐसा ज्ञान जब है पित्त रोग होने पर शंख देखेंगे शंख पीला दिखेगा सफेद दिखेगा निश्चय शंख श्वेत न पीत क्या दिखेगा पित्त रोग होने पर श्वेत दिखेगा निश्चय है शंख श्वेत न पीत क्या दिखेगा पीला दिखेगा न सफेद दिखेगा हाँ पित्त रोग होने पर निश्चय यदि शंख श्वेत है तो क्या दिखेगा हाँ रोग होने से पीत अर्थ क्या हुआ विपर्य विरुद्ध हुआ उभय सद्भाव उभय है उभय क्या है व्यावृत्ति व्यावर्तक शंख श्वेत कहें तो व्यावर्तक है साहित्यम व्यावृत्ति न पीत व्यावृत्ति का भेद किसका भेद है पीत का भेद पीतो न पीत का भेद होने पर भी पीत दिखता है। विपर्य अविरोधित्व रूप संकीर्णता दर्शन संकीर्ण होगा विपर्य विरोधी नहीं। जितने देखो पीला दिखेगा संख पितरंग होने पर यद्यपि यश चंद्र तत्र चंद्रत्व तमो नक्षत्र आदि व्यावृत्ति अस्तित्व मैं ज्ञानते हो। कोई कहता है चंद्र में जानता हूँ, चंद्र में चंद्रत्व रहेगा नहीं, व्यावृत्त का धर्म तो रहेगा चंद्रत्व नक्षत्र में रहेगा, चंद्रत्व नक्षत्र में रहेगा तो व्यावृत्त का धर्म रहा। और व्यावृत्ति में अंधकार नक्षत्र से भिन्न है चंद्र, अंधकार से भिन्न है चंद्र, नक्षत्र से भिन्न है तो भेद ज्ञान है नहीं। व्यावृत्ति व्यावृत्त का दोनों ज्ञान है। चंद्रत्व तमो नक्षत्र आदि व्यावृत्ति अस्तित्व माया ज्ञान है देव मैं जानता हूँ। चंद्र में चंद्रत्व रहेगा नक्षत्र में नहीं रहता है, व्यावृत्त का धर्म हो गया। और अंधकार नक्षत्र आदि से भिन्न ये भी जानता हूँ, तथापि चंद्र स्वरूपम पर न ज्ञाते किन्तु चंद्र को नहीं जानता हो तभी पूछता है कर चंद्र हो सकता है। और चंद्र सुनकर के कहते बचपन से ही चंद्र को दिखाते हैं, ये प्रसिद्ध कहीं कोई भी ध्रुव तारा देखा है, ध्रुव तारा जानते हैं ध्रुव नक्षत्र किस दिशा में प्रश्न नहीं जानते हो नहीं देखा है नहीं जो जिसे देख है सुबह हमेशा सुबह नहीं होगा, कभी सुबह कभी शाम को रात को होगा। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है सप्तर्षि मंडल के पास में प्रकाश अधिक है ये तो सुना हुआ है किंतु देखा है कितने व्यक्ति ने देखा कहीं भी किसी ने नहीं देखा, सुना तो हुआ है उत्तर दिशा में बहुत लोग जानते हैं किंतु उत्तर दिशा में कभी देखा है या नहीं देखा है। तो व्यावृत्ति व्यावृत्त का धर्म ज्ञान होने पर भी ध्रुव तारा में नहीं देख नहीं जानता, बहुत लोग ऐसा ज्ञान है नहीं। सप्तर्षि मंडल जानते सात ऋषि सावे चित्र भी कर देंगे देखा है क्या नहीं देखा नहीं तो प्रश्न बनेगा। इसी प्रकार चंद्र के विषय में वो चंद्र तो धर्म रहेगा नक्षत्र अंधकार से भिन्न इतना मैं ज्ञान देव तथापि चंद्र सर्वम पर नहीं जानते केवल चंद्र को नहीं जानता हूँ ऐसा अनुभव होता है किस किस को। व्यावर्तक व्यावृत्ति वैशिष्ट से अधिज्ञासी तत्व ये पूछना है नहीं पूछ रहा है व्यावृत्ति भेद को जानने के लिए, व्यावर्तक धर्म नहीं पूछता है कब चंद्र पूछ रहा है उसको जो व्यावृत्ति धर्म व्यावर्तक धर्म ज्ञान है व्यावृत्ति भेद व्यावर्तक धर्म ज्ञात है वो जिज्ञासित नहीं होने से जिज्ञासित चंद्र स्वरूप में वो जो चंद्र स्वरूप जिज्ञासित जिज्ञासा का विषय उत्तर भी उसको ही देना पड़ेगा। वही विपर्य विरोधी ज्ञान विशेषण जन्य का विपर्य विरोधी ज्ञान जनन करने वाले प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य न बोध्यते किसी वाक्य से बोध्यते ज्ञान कैसे ज्ञान विपर्य विरोधी ज्ञान विशेषण बोध्यते किम अनुपपन्नम प्रोक्तोयिता सामान्य व्यावृत्ति व्यावर्तक धर्म ज्ञान उसको है फिर भी चंद्र कौन ही है नहीं जानता है तो उसको उत्तर देते प्रकृष्ट प्रकाश कह करके चंद्र स्वरूप का अर्थ केवल बताते हैं भेद अथवा भेदक धर्म नहीं है नहीं बताते हैं। व्यावृत्त है शब्द बोध फलते भी शब्द बोध होने पर ये व्यावृत्ति भेद ज्ञान हो जाएगा। यदि प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र है तो कम चंद्र नक्षत्र नहीं है अंधकार नहीं है इस ज्ञान तो हो जाएगा। ये शब्द बोध का फल है किंतु तद अभिषेक शब्द बोध का विषय भेद नहीं है न अखंडार्थ तो व्याघात अखंडार्थ तो का व्याघात नहीं होगा। यदि शब्दबोध का विषय होता तो अखंडार्थ तो का व्याघात होता है। तद बोध को पद अभावाच व्यावृत्ति को बोध कराने वाले क्या पद है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र बोध का पद ही नहीं। अतः लक्षण है व्यावृत्ति शब्दबोधे भान व्यावृत्ति भेद है शब्दबोध में लक्षणा से भेद का भान हो जाए सिद्धांति कहता है न वैरथ्या तत्र तात्पर्य भी तात्पर्य अभाव है ना लक्षण आएगा व्यर्थ्या व्यर्थ है व्यावृत्ति को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है तात्पर्य अभाव है ना व्यावृत्ति में भेद में तात्पर्य नहीं होने से लक्षण आएगा। लक्षण क्यों करेंगे लक्षण करेंगे जिसमें तात्पर्य हो जो पूछता है कश्चंद्र भेद आदि जानता है वो प्रकृष्ट प्रकाश जिसने कहा वो क्या भेद को जान बताने के लिए व्यावृत्ति शब्द बोध में भान नहीं होगा क्योंकि व्यर्थ है तात्पर्य नहीं है तात्पर्य जहाँ नहीं वहाँ लक्षण करके बोध क्यों करना। पूर्व पिछले ने कहा लक्षणा से व्यावृत्ति का शब्द बोध विषय हो जाए, इतना चंद्रे व्यावृत्ति बोध्यते व्यक्ति विशेष वा। अभी सिद्धांत पूछता है व्यावृत्ति का तो भेद, तो भेद किसे में जानते हैं, भेद का ज्ञान कराते चंद्र में अथवा खाली व्यक्ति व्यक्ति विशेष में। यदि चंद्र में कहेंगे यह सुक्ति सा रजत अति भिन्न, यदि ज्ञान है सुक्ति रजत से भिन्न ऐसे ज्ञान है या नहीं, ऐसे ज्ञान होने पर जो सामने सुक्ति स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो वहाँ रजत भ्रम होता है या नहीं। सुक्ति स्वरूप अज्ञान तत्कारी विपरीत दर्शन, सुक्ति स्वरूप अज्ञान रहता है, सुक्ति रजत भिन्न ऐसे ज्ञान होते समय सामान्य सुक्ति का ज्ञान हो जाएगा, कभी कभी नहीं हो सकता है, संभव है हो जाएगा। सर्प रज्जु से भिन्न है इसे ज्ञान है या नहीं है, बिल्कुल पका है, तो कभी रज्जु में सर्प ब्रह्म होगा आगे, रज्जु सर्प नहीं ऐसा निश्चय जिसको हो गया कभी उसको रज्जु में सर्प ब्रह्म हो सकता है। इसी प्रकार या सुक्ति सा रजत बिना से ज्ञान होने पर भी सुक्ति स्वरूप का अज्ञान हो सकता है क्या, हो सकता है चाकर चिक दिखता है रजत भ्रम हो गया सामने सुक्ति है इसे सुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, इसका कार्य क्या हुआ, सामने सुक्ति है उसका ज्ञान नहीं, सुक्ति स्वरूप का अज्ञान, इसका कार्य क्या होगा रजत, सुक्ति स्वरूप अज्ञान तत्कार्य विपर्य भ्रम दर्शनवत। ये मारे में सुक्ति रजत से भिन्न है, रज्जु सर्प से भिन्न है निश्चय है, तो रज्जु से सर्प रज्जु देखते ही रज्जु का ज्ञान हो जाएगा, सर्प भ्रम नहीं होगा, बताइए तो फिर क्या हुआ, तो सुक्ति सर्प अज्ञान तत्कार्य विपर्य दर्शन वत। मालूम है सुक्ति रजत भिन्न निश्चय होने पर भी सुक्ति सर्प का ज्ञान उसका कार्य ब्रह्म भी हो सकता है। इस प्रकार यंद्र सतमाद विलक्षण ज्ञान है, चंद्र अंधकार नक्षत्र से भिन्न ऐसे ज्ञान होने के बाद भी चंद्र स्वरूप का अज्ञान रहता है, रहता है अपरिचय चंद्र का जो तो नहीं हुआ उसका कार्य भ्रम होगा ना, नहीं ये भ्रम हो सकता है विपर्य दर्शन दर्शन, ये दो विकल्प क्या था, चंद्र स्वरूप को लक्षण से ज्ञान कराना अथवा व्यक्ति विशेष। पहला पक्ष क्या हुआ, चंद्रे व्यावृत्ति बोध्यते व्यक्ति विशेष होगा, व्यावृत्ति भेद का बोधन चंद्र में अथवा व्यक्ति विशेष में करते, चंद्र पक्ष हो गया। अभी द्वितीय पक्ष है और